anong nangyayari sa atin? Di mo ba napapansin? Puro away na lamang at parang wala nang gustong makinig sa isa't isa. Di ba't napakahirap isipin? Sumisikip na pareho itong mundo natin. Kailangan na siguro ng pahinga, lagyan ng konting espasyo ang isa't isa. Dahil kung tayo, tayo talaga, kailangan pa layain ang isa't isa. Huwag kang mag-alala, di naman kita iiwanan. Kailangan lang ng pahinga. Huwag kang mag-iisip, napapalitan na kita. Hindi ako bibitaw, napagod lang talaga. Oras lamang ang kailangan nating dalawa. Dahil kung tayo, tayo talaga. Mahirap din naman sa akin ang hindi ka kausapin. Ngunit kinakailangan ko na munang mag-isa. Konting agwat lamang upang makahinga. Masyado tayong nasanay na laging ganito. Huwag munang magsalita at pakinggan naman ako. Kailangan muna natin ng pahinga, lagyan ng konting espasyo ang isa't isa. Dahil kung tayo, tayo talaga, kailangan pa layain ang isa't isa. Huwag kang mag-alala, di naman kita iiwanan. Kailangan lang ng pahinga. Huwag kang mag-iisip, napapalitan na kita. Hindi ako bibitaw, napagod lang talaga. Oras lamang ang kailangan nating dalawa. Dahil kung tayo, tayo talaga. Matagal itong pinag-isipang mabuti kung paano ko masasalba. Yung sa atin ayokong masayang nang dahil lang tayo parehong nasasakal na. Mainam na di na magwalay saglit kaysa tuluyang magkalabuan. Mabuti na yung magparaya parehas kaysa tuluyang magkasukuan. Ang mga pusong madalas na magtalo kahit wala na tayo sa lugar. Ayokong masayang nang ganun na lang ang lahat ng ating mga naisugal. Mas mabuti sigurong ganto muna tayo nang sa ganun parehong makapag-isip ng paraan nang ang magulong relasyon makayapan nating masagip. Dahil kung tayo, tayo talaga, kailangan pa layain ang isa't isa. Huwag kang mag-alala, di naman kita iiwanan. Kailangan lang ng pahinga. Huwag kang mag-iisip, napapalitan na kita. Hindi ako bibitaw, napagod lang talaga. Oras lamang ang kailangan nating dalawa. Dahil kung tayo, tayo talaga. Dahil kung tayo, tayo talaga, kailangan pa layain ang isa't isa. Huwag kang mag-alala, di naman kita iiwanan.